De A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam staat een auto met pech. Vertraging bijna een half uur ook. En de meeste oponthoud nu nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij Best is een ongeluk gebeurd. Er staat maar één rijstrook vrij. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Want de vertraging is ruim een uur en het aantal kilometers is 10. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond en wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Van links tot rechts klinkt vandaag grote verontwaardiging over deze uitspraken van Johan Derksen aan de talkshowtafel van Vandaag Insight. Die staat er uit zijn nek te lullen. Kijk, ja, echt. Kijk dan. Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries. Kom op, zeg. Hij spreekt het echt heel goed. Ja, ik ben toch ook geen Surinamer. Het ging hierover Tweede Kamerlid Haptamoe de Hoop voor de Partij van Arbeid GroenLinks-fractie die opkomt voor het behoud van de Friese taal. De Hoop is geboren in Ethiopië, werd geadopteerd toen hij 8 maanden oud was en spreekt vloeiend Fries. Politiek Den Haag was vandaag eensgezind in haar oordeel. Dit is racistisch. Inmiddels zijn er tot nu toe zeker 30 klachten binnengekomen bij het meldpunt discriminatie.nl. Wij praten er zo over door. This is a voting session and I expect that this session is respected. Pushback deal no go, riepen demonstranten vanmiddag in het Europees Parlement. Ondanks de verstoring stemde het Europees Parlement vanmiddag voor een nieuw migratiepact. Migranten die geen schijn van kans maken op een vluchtelingenstatus krijgen straks onder andere een flitsprocedure direct aan de EU-buitengrens. Is het een goed plan? Ga ik over praten met Europarlementariër voor de ChristenUnie Anja Haga en Leo Lucassen. Hij is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja, goedenavond. En meneer Lucassen, wat is wat u betreft de kern van dit pact? Nou, ik denk dat eerst wel goed is om 2 punten even helder te hebben als context. Ten eerste is dat als je gaat kijken naar het percentage asielzoekers dat de afgelopen 40 jaar naar de Europese Unie is gekomen. Dat schommelt al 40 jaar tussen 0,1 en 0,2% van de Europese bevolking. Dus het pact is bedoeld eigenlijk om, laat ik zeggen, die instroom, zoals dat dan wordt genoemd, een halt toe te roepen. Terwijl het gaat echt om een heel klein percentage. Ja, de laatste paar jaar is wel wat aan de hand, hè? Ja, nou, het gaat wat omhoog, maar het gaat al 40 jaar heen en weer. Het tweede punt is natuurlijk dat we op dit moment met een krimpende arbeidsmarkt zitten, met een krimpende bevolking en aan de andere kant miljoenen mensen uit Centraal- en Oost-Azië de Europese Unie binnenhalen. Ja. Dus daar is iets geks aan de hand. Okay. Mijn vraag was, wat is de kern van het pact? Ja, de kern van het pact is dat eigenlijk de afschrikking nog groter gemaakt moet worden dan nu al is. Wat je eigenlijk ziet is, voor een deel zijn de dingen die nu al gebeuren. Denk aan Moria, kampen als Moria in Griekenland. Pushbacks in de Middellandse Zee. En wat dit pact zal gaan doen, is dat eigenlijk alleen maar verergeren. Ja, maar er staat niet in dit pact, we gaan meer pushbacks doen. Nee, dat staat er niet. Maar wat er in het pact staat, is dat de mensen die asiel willen aanvragen, die moeten dat aan de grens doen. Kijk, nou, die grens is met name in Zuid-Europa, dus in landen als Griekenland en Italië. Dat betekent dat mensen daar in een kamp die procedure moeten afwachten, ook met hun kinderen. Dat kan nog wel eens lang duren. En we zien hoe die kampen er nu uitzien, dat weten we. Dat zijn onmenselijke toestanden. Dus wat het pact zal gaan doen, is dat die onmenselijkheid gaat toenemen. En de effectiviteit, want je zou dan kunnen zeggen, oké, ik heb niks met vluchtelingen, die lui moeten worden tegengehouden, en dit is een prachtig plan. Maar dat als je gaat kijken naar de afgelopen 10 jaar... zie je dat dit soort maatregelen al stelselmatig zijn ingevoerd, en die leiden helemaal niet tot minder asielzoekers. Okay. Mevrouw Haga, we kennen de ChristenUnie hier in Nederland als een partij die opkomt voor de rechten van vluchtelingen. Zelfs het kabinet is erover gevallen. Uw partij had ruzie erover met de VVD. U stemde wel voor deze deal, waar meneer Lucas er nou niet heel complimenteus over is. Waarom heeft u daarvoor gestemd zojuist? Nou, het pact wat nu voor ligt, dat bestaat uit verschillende onderdelen. En dat is helemaal uitonderhandeld. Dat heeft jaren geduurd. En daarmee heb je nu een compromis bereikt met elkaar. En dat is het beste compromis wat mogelijk is. Maar het is niet het beste resultaat. Dus op onderdelen zitten er best wel dingen in waarvan ik denk, ja, had beter gekund. Maar wat plus is, is dat de Europese landen nu met elkaar zeggen, we gaan dat met elkaar ook aanpakken. En we willen met elkaar kijken, hoe kunnen we asielzoekers ook verdelen over Europa en elk ons aandeel nemen. Ook dat had wel verplichter gekund. uitgezonden, nu is het. Maar er zit in ieder geval iets van samenwerking in. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ik vind ook belangrijk dat aan het begin mensen die wel een toekomst hebben in Europa, vluchtelingen die echt niet voor hun lol hier komen, dat die gewoon snel helderheid kunnen krijgen. Ik kan hier blijven en dat ze aan hun toekomst kunnen bouwen. Maar mensen die hier geen toekomst hebben, die uit veilige landen komen, ook snel helderheid krijgen en weer snel terug kunnen. Dat is menswaardig voor beide groepen. Zowel voor wie hier kan blijven en wie niet. En omdat het gewoon heel moeilijk is om een compromis te bereiken tussen zoveel partijen, mogen we heel blij zijn dat er een compromis ligt. Maar nu is links niet blij en rechts is niet blij. Links vindt het te streng, rechts vindt het te soft. Dus dan kan je denk ik concluderen dat dit het best haalbare compromis was. En daarom heb ik voor gestemd, omdat niks doen ook niks oplost. Het klinkt bijna alsof jullie het over een verschillend pact hebben. Als ik van u beiden de omschrijving hoor. Nee, we hebben het toch echt wel over hetzelfde pact. Maar ik herken ook wat meneer Lucas zegt, ja. Ja, kijk, maar goed. Dat het niet gaat helpen, zei hij. Ja, als je in het Europarlement zit, heb je natuurlijk een wat andere positie dan ik als expert of als wetenschapper. Ja, en ik snap natuurlijk best dat als je als politicus, dat je altijd deelt, dat je compromissen moet sluiten, et cetera. Ik kan alleen maar zeggen dat met dit compromis de situatie voor asielzoekers en voor vluchtelingen alleen maar slechter zal worden. En die solidariteit waar u het over heeft, natuurlijk, dat wordt wel met de mond wat beleden, maar tegelijkertijd maakt dit pact het ook mogelijk dat mensen die solidariteit kunnen afkopen. Ja, voor 20.000 euro per asielzoeker, geloof ik. En dat betekent dat met name landen aan de zuidgrens van Europa, die zullen voor een heel groot deel, met die asielzoekers die een status krijgen, die zullen daar gedwongen blijven. Terwijl ze familieleden hebben in het noorden. Terwijl er ook heel veel vraag naar arbeid is. En veel van deze mensen doen niks liever dan vluchteling af zijn en bestaan opbouwen. Ja. Dus ik zou zeggen, waarom is er niet nagedacht aan de ene kant ook de vraag naar arbeid te verbinden met het, in dit geval, met mensen die, waarvan je zegt, ja, die verdienen het om hier te blijven. Mevrouw Haga, waarom is die link niet gelegd in dit plan? Nou, die link is niet gelegd. Dat is inderdaad iets wat ook moet gebeuren. Want ik ben het helemaal eens met meneer Lucassen dat ongeveer 10% van de totale migrantengroep, dat is ongeveer een groep die echt vluchteling is en die hier echt niet van hun lol komt en die we prima kunnen opvangen als Europa. We zijn welvarend genoeg daarvoor. Maar de grootste groep zijn arbeidsmigranten. En dat is een heel ander vraagstuk. Dan heb je het over welke economie wil je. En daar zul je ook keuzes in moeten maken. En dat moeten we ook doen, maar dat is ook heel complex. Dus als je dit ook onder het asiel- en migratiepact had willen doen, dan was er nooit een akkoord gekomen. U zegt dat moet dus je op een aparte manier regelen. Dus ik zie dit als een begin. Ja, en zie dit pact is ook geen eindpunt. Hè. Het is een startpunt, zo zie ik het. Het is een compromis. Er zitten goede dingen in, maar ook dingen die beter hadden gekund. Ja. En we moeten ook in de praktijk gaan kijken, werkt dit? Want als het zo blijkt dat mensen in overvolle kampen komen te zitten en er komen een soort kamp Moria's op Europees bodem, ja, dat willen we echt niet. Dus die capaciteit moet omhoog, dat moet menswaardig gebeuren. Is dat Snap niet ik. Zo? Ja, dan moet dat echt aangepast worden. Migranten die geen kans maken op asiel, die worden naar een gesloten centrum doorverwezen om te wachten tot ze teruggestuurd kunnen worden naar het land van herkomst. Het feit dat daar ook kinderen tussen zitten is voor een aantal Europarlementariërs reden geweest om dit pact niet te steunen. Waarom is dat voor u geen argument geweest om hier nee tegen te zeggen? Om niet nee tegen te zeggen. Want ik heb ingestemd met het pact. En er zitten onderdelen in die ik minder goed vind. Ik vind het bijvoorbeeld ook niet zo goed dat kinderen hun vingerafdrukken worden afgenomen vanaf 6 jaar al. Dat had wat mij betreft best een hogere leeftijd mogen zijn. Maar het is dus een compromis tussen heel veel landen en het Europese parlement en de Europese commissie. Ja. En politiek gezien moet je dan soms ook wat meloentjes slikken. Omdat je zegt, ja, totaal is toch een stap die we met elkaar daar zetten. Is uw partij groot we moeten mee daarnaast. Ja, precies. En dat hoort bij politiek. Dat hoort bij elke politicus die moet soms ook. Dan moet je akkoorden sluiten. Ja. En dit is een akkoord. Dus het bestaat uit heel veel onderdelen. Maar dus we moeten het opsluiten van die kinderen. Het opsluiten van die kinderen in een gesloten centrum is wat u betreft een meloen die u door kunt slikken. Ik denk dat als kinderen bij hun ouders kunnen zijn, dat heel belangrijk is. Dus dat je kinderen in die scheid van hun ouders. Dat je samen opgesloten zit. Wordt misschien gedoeld nou, dat je in ieder geval bij elkaar bent. En opgesloten zitten klinkt alsof ze in een gevangenis zitten, maar het gaat om een situatie zoals op Schiphol, waarbij je nog niet door de douane bent, dan ben je wel op Nederlandse bodem, maar je bent nog niet echt in Nederland. Zo moet je het zien. Dus dan zijn ze bij elkaar, zegt u. Dat zijn opvangcentra en daar gaan mensen met elkaar zitten. Maar of dat gaat werken, weet ik ook niet. Meneer Lucas, is het wel zo dat mensen zeggen, nou, ik meld me daar helemaal niet. Nee. Nou, dan hebben we een heel ander probleem. Ja, dus dat moet echt in de praktijk blijken hoe dat eruit ziet. Meneer Lucas, als u een plan had moeten maken, wel om de migratie te beperken. Wat had u dan gedaan? Nou ja, om te beginnen is dan maar de vraag of je die migratie willen beperken. Daar is een politieke meerderheid voor. Dus stel, u was gevraagd, dit is de situatie. Welk plan zou u gemaakt hebben? Dan zou ik zeggen, de landen in Europa die het vluchtelingenverdrag hebben ondertekend, die zijn verantwoordelijk ook voor, die moeten ook zich openstellen voor mensen die dan die aanvragen doen. Want je kunt wel zeggen, politiek is het maken van compromissen. Maar in dit geval kun je ook zeggen, compromis is natuurlijk ook als het gaat om plannen die echt, waarvan ook echt alle experts zeggen, dit leidt tot een moriarisering van... Maar ik hoor nog geen antwoord op mijn vraag. U krijgt de opdracht... Als het gaat om asiel, zou ik die... dan zou je hele goede verantwoorde procedures moeten hebben. Nu laten we het over aan landen waarvan we weten dat daar echt de hand wordt gelicht. En Griekenland krijgt misschien 10% van de mensen die daar asiel aanvragen, die krijgt een status. Dat ligt ver onder het Europese gemiddelde. Maar mijn vraag aan u is, bedenk een plan om de migratie terug te brengen. Ja, dat zeg ik. Ik weet niet. Ik wil helemaal geen plan direct. Oké. U zegt, ik wil de migratie helemaal niet beperken. Nee, nou, je moet volgens mij een van de dingen die Europa zou moeten doen, is iets wat we heel lang hebben gedaan. Namelijk dat we het mogelijk maken om naar Europa te komen, maar ook weer om weg te gaan. En niet ongelooflijk moeilijk te maken, duur te maken en levensgevaarlijk te maken om Europa binnen te komen. Waardoor mensen, als ze eenmaal binnen zijn, ook echt niet meer weggaan. Maar meer ademende grenzen, zodat mensen die, nou ja, als het tegenvalt of als ze denken, nou, nu wil ik weer terug en misschien kom ik over een paar jaar, probeer ik het nog een keer, dat mogelijk is. U zegt omdat het zo moeilijk is om binnen te komen, gaan mensen ook niet weg, want dan denken ze, als je helemaal binnen bent, dan ga je niet meer weg. Met dit systeem sluit je mensen op. Ja. En het leidt echt tot, en ik snap toch niet zo goed hoe je als CU-politica, waar toch het gezin een hele belangrijke rol speelt en ook mensenrechten een rol speelt. Nogmaals, ik ben echt niet de enige expert. In allerlei landen zeggen, dit gaat tot onmenselijke toestanden leiden. Ja. En je kunt wel u zeggen, gaat ja, niet, in Schiphol, plan niet ben maken. Je, ja. Dat is geen gevangenis. Maar dit soort kampen zijn natuurlijk de facto wel gevangenis. Ja. Mevrouw Haga, meneer Lucas wil eigenlijk niet zo'n plan maken. Waarom wilt u het wel? Waarom zegt u we moeten wel migratie beperken? Nou, wat ik meneer Lucas ook wil zeggen, dat het nu niet goed geregeld is, want de situatie in Griekenland is nu ook niet goed. Dus we moeten wel met elkaar als Europa, als EU zeggen, we staan hiervoor en we werken samen. En dat vind ik goed hieraan, omdat hier afspraken over zijn gemaakt van zoveel opvangplekken komen er aan de grens. Er staat ook letterlijk echt, er staat heel goed in de verdragen nu, die we hebben vastgesteld, dat het aan het vluchtelingenverdrag moet worden voldaan, er komt extra capaciteit om de mensen goed op te vangen. Dus ik heb ook geloof in de toekomst dat je het met elkaar kunt oplossen op een goede manier. Maar gelooft u dat dit de migratie gaat beperken? Ik hoop dat het gaat helpen om mensen die naar Europa komen snel helderheid te geven of ze hier wel of niet kunnen blijven. Beperking is ook voor u geen doel. Ik kom uit een veilig land. Ik denk dat als je helder maakt aan veilige landen, kijk, je hebt weinig toekomst in Europa, dus je gaat heel snel weer terug, dan zal dat ook een uitwerking hebben. En zullen mensen denken, nou, dan ga ik niet naar de EU. Maar er zullen altijd mensen blijven komen naar de EU. Dat heb je de afgelopen tientallen jaren gezien. Ja. En dat is redelijk stabiel over de laatste tientallen jaren. En dat zal ook stabiel blijven. Maar waarom Mijn dan toch zo'n pak? Vooral in, hoe kunnen we... Nou, hoe kun je dan ook mensen snel helderheid geven? Want wat nu gebeurt, is dat mensen lang door Europa zwerven, geen helderheid krijgen, lang in procedure zitten, niet weten waar ze aan toe zijn. Ook niet mensen waarvan klip en klaar eigenlijk al helder is, die hebben een toekomst in Europa. Okay. Dus hoe we het nu geregeld hebben, is ook mensonterend. Dan denk ik, laten we dan met elkaar helpen aan een, ja, nu werken aan een pact waarin we stap voorwaarts zetten. En dan gaan we ook kritisch monitoren. U hoopt dat het een klein stapje vooruit is. En u, meneer Lucas, zegt, dat hoop ik geloof er helemaal niks van. Nee, dit zal een stap achteruit zijn. Daar bent u van overtuigd? Ja. Ja. Oké. Nou, we spreken elkaar over. Hoe snel spreken we elkaar? Over een jaar. Zullen we over een jaar eens kijken? Haga, is dat goed? Ik vind het goed. Ja, prima. Ik zal het kritisch blijven volgen. Dus, Want de lidstaten moeten hier nog over stemmen, geloof ik, hè, voordat het helemaal definitief is. Ja, maar ik ga ervan uit dat het goed komt. Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, we zien elkaar weer over een jaar. Hartelijk dank. Europarlementariër voor de ChristenUnie Anja Haga en Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Veel boze reacties vandaag na deze uitspraak van Johan Derksen in het tv-programma Vandaag Inside. Die staat er uit zijn nek te lullen. Ja. Kijk. Ja, echt. Kijk, wat nou dan? Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries. Kom op, zeg. Hij spreekt het echt hartstikke goed. Ja, ik ben toch ook geen Surinamer. Ja, Johan Derksen had het over PvdA Tweede Kamerlid Haptamu De Hoop, die volgens hem niet het recht heeft om op te komen voor de Friese taal, omdat hij niet in Friesland is geboren. Wij hebben vandaag niemand gesproken die dit geen racistische uitspraak vond. Hoe kun je het beste reageren op dit soort racisme als je het wilt bestrijden? En ben je een racist als je racistische uitspraken doet? Ga ik over praten met Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldiusing, en met Mirka Antolovic, directeur van Discriminatie.nl Friesland. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Baldiusing, even maar vaststellen, dit is gewoon een racistische opmerking, hè, denk ik. 100%. Ja, want Johan Derksen heeft zelf tegen het Algemeen Dagblad gereageerd. En volgens hem heeft het niets met racisme te maken. Ja, maar het heeft nooit met racisme te maken. Hè. Hij zegt het elke keer, hè, dat het altijd een grap is. Ik bedoel, ja. Homofobe uitspraken, dat zijn grappen voor hem. Tegen vrouwen, grappen. Nee, kijk, ik bedoel, hij heeft dat zo vaak gedaan dat ik in ieder geval hem kan kwalificeren als een racist. Ja, ja. Daar heeft u geen twijfel over. Mevrouw Antolovic, is het volgens u een racistische opmerking of is het een domme grap? Nou, domme grap zou ik het niet willen noemen na zo vaak. Zoals, daarvoor is het vaak wordt gebeurd. Gezegd. Daar is ja. het vaak voor gebeurd. Is het een racistische uitspraak? Nou, weet je, zoals je net zei, wij weten allemaal en niemand ontkent dat dit een racistische uitspraak is. Heeft u veel meldingen gekregen vandaag? Ik heb net mijn collega's gesproken en er zijn over de 100 meldingen binnengekomen bij discriminatie.nl. En wat is over de teneur? De teneur is dat ze afstand willen nemen van deze uitspraken en dat ze dat een belediging vinden. Dat ze vinden eigenlijk een aantal die ik net heb kunnen lezen willen zelfs dat er juridische stappen tegen Talpa worden ondernomen omdat zij de racistische opmerkingen faciliteren en beledigingen. Ja, niet tegen Derksen dus, maar tegen Talpa. Komen we zo nog op terug. Opiniemaker en ondernemer Olsay Gülçen is zelf regelmatig te gast bij VI. Vlak voor de uitzending vertelde zij hoe zij de opmerking van Johan Derksen heeft beleefd. Ja, dom en onderdacht. Maar ik denk wel dat hij iets anders bedoelt dan dat hij het zegt. Ik denk dat het ging over de bezuinigingen. Maar dat hij dan een beetje op een lompe manier de afkomst van de jongeren bij betrekt. Johan Derksen is alles behalve een racist. Hij is gewoon lomp. En onbehouden. En kan soms kort in de bocht uit de hoek komen. En ik denk dat hij soms gewoon niet door heeft hoeveel impact hij maakt op de Nederlandse mediawereld. En dus gewoon op het landschap. Ik vind wat Johan zegt, komt totaal overeen. Als mensen aan mij vragen, ja, waar kom je vandaan? Dan zeg ik Brabant. Dus ik zeg, nee, waar kom je echt vandaan? Dat is wel precies hetzelfde. Ik voel me een Brabant in hart en nieren. Maar omdat ik er niet uitzie als een Brabant, kunnen mensen zich dat niet voorstellen. En Johan Derksen doet precies hetzelfde. Het is totaal racistisch, maar het is niet anders dan hoe we in onze samenleving omgaan met elkaar en hoe racistisch we allemaal zijn. Ja, meneer Baldiusing, het is wel racistisch, maar Derksen is geen racist volgens Ulce. Ik denk dat meneer Derksen veel te intelligent is om lomp en dom te kunnen zijn. Ik bedoel, denkt u? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij verdomd goed weet wat hij zegt en wat hij bedoelt en wat hij beoogt. Er wordt zelfs ook om gelachen aan tafel. Dus ik weiger te geloven dat dit even een losse opmerking is of een grapje is of we doen het even voor de gein. En is hij daarmee dan ook een racist wat u betreft? Nou ja, kijk, ik bedoel, hij uit zich door te stellen dat mensen die hier niet geboren zijn zich niet kunnen permitteren om iets over Nederland blijkbaar te zeggen. Ja, Friesland, nou, in dit geval. Over Friesen, ja. Maar goed, ik bedoel, maar hoe zit het dan met mij? Ik ben ook niet geboren in Nederland. Maar mag ik dan van Nederland iets vinden of hier iets zeggen? Ik bedoel, trek het dan even door. Hij vindt dus dat als je hier niet geboren bent. En hij sluit dus iemand op basis van die etniciteit dus ook uit. Hij zei alleen, het is geen Fries. Ja, maar goed, trek het dan even door. En dat is wat ik doe. Ja, ik bedoel, vandaag is het Fries, morgen is het wel Nederlander. Veel reacties vandaag. Dus... Mark Rutte, Hugo de Jonge, Frans Timmermans plaatsten allemaal vergelijkbare tweets waarin ze de racistische opmerking van Derksen veroordeelden en het opnamen voor de hoop. Meneer Balduwsteen, u wilde in eerste instantie niet reageren. U zei, het is beneden mijn waardigheid te reageren op dit soort flauwekul. U bent er nu toch. Wat is uw afweging geweest om hier toch te zijn vanavond? Ik had gehoopt dat u deze uitzending vandaag niet gemaakt had. Okay. Ik had gehoopt dat de ANP geen bericht erover gemaakt had. Over uw uitspraken? Over de uitspraken van dit heerschap. Okay. Ja. Ik had echt heel oprecht gehoopt, omdat ik het gewoon niet waardig genoeg vind dat u kostbare zendtijd hieraan besteedt. En ik wil in ieder geval vanuit mijn kant daar niet een bijdrage aan leveren. Maar nu het toch gebeurt, denk ik dat het... En nu u de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme vraagt van... hoe duidt u dit? Ja. Het is niet oké. En ik vind dan dat ik dan toch gedwongen ben geworden om vandaag wel in die uitzending te komen om tegen u te zeggen, het is niet oké. Hier wordt racisme genormaliseerd. En hier worden grote groepen mensen, zeg maar, over één kant. Ja, maar waarom zouden wij als het zo ernstig is, waarom zouden we het dan niet over moeten hebben wat u betreft? Nou ja, over deze uitspraak en de manier waarop je dat doet, hè, want dat gebeurt dus keer op keer. Ik zou graag u willen uitnodigen om over systemisch racisme, over het maatschappelijk weefsel waar onze koning het steeds over heeft, dat die aan het ontbinden is. Maar niet over laten racistische uitingen. Laten we daar deel erover praten. Maar niet over racistische uitingen. Nou ja, nee, goed. Ik bedoel, u draagt er natuurlijk wel aan bij om dit groter te maken dan die is. Overigens zegt hij dat ook, hè. Het was een grapje, dus kijk. Ik bedoel, ik zat ook een beetje in het dilemma als ik heel eerlijk ben tegen u. Ja. Nee, maar dat is niks. Het ook zo. Ja. En daar is niets mis mee, lijkt mij. Dus me die dilemma is er, van doe je het of doe je het niet. Nou, ik dacht, als ik er een bijdrage aan lever, dan maken we het... Dan gaat weer alle aandacht voor een paar dagen op hem zitten. Maar goed, je ziet gewoon wat de reacties is in de samenleving van zo'n uitspraak, van zo'n programma. Ja. En wat ik nog erger vind, is het stilzwijgen, zeg maar, van zijn opdrachtgever. Nou ja, in dit geval Talpa. Dit gebeurt keer op keer bij Talpa. En okay, ik zie mevrouw Antalovic knikken. U bent het daarmee eens. Dan komen we zo op. Maar eerst nog even, vindt u dat we het er wel over moeten hebben? Of zegt u ook, jullie hadden beter je zendtijd ergens anders aan kunnen besteden? Nou, ik blijf vinden nee, dat... Nee, dit vraag ik aan mevrouw Antalovic. Sorry. Oké. Nou, ze is het met me eens, of niet? Nou, dat mag ze zelf zeggen. Zeker ben ik het eens met onze nationaal coördinator. Wat ik wel wil zeggen, helemaal mee eens dat er wel meer aandacht moet komen aan institutioneel racisme. Maar even de vraag of wij het er hier nu over moeten hebben. Ja, ik vind het wel. Ik vind wel, want als wij nu niet opstaan met z'n allen en halt toeroepen aan racistische, homofobische, antisemitische uitspraken, het moet ook een keer klaar zijn. De media is meningvormend. En als je dit wel toelaat door het weg te zwijgen, hoewel ik ook niet graag aandacht aan de heer Derksen zou willen schenken, maar hij heeft een groot bereik en hij normaliseert deze uitspraken. En dat kijken moeten we tegen elkaar jonge zeggen, mensen daarna. En dat moeten wij afkeuren. Als dat niet wordt afgekeurd, dat is net zoals in de klas homo tegen elkaar wordt geroepen en de ene docent zegt er wel van en de andere zegt er niet van. Wij moeten de norm stellen dat we dit niet met elkaar accepteren. Oké. Leo Lucas is hier nog. Leo Lucas, u stuurde vandaag ook een tweet, volgens mij, om het af te keuren. Ja. En die hield heel trouw in dat 25 jaar geleden werd natuurlijk met z'n allen überhaupt dat het niet gebeurd zou zijn. Het is voor mij, Johan Derks vindt niet zo interessant. Wat interessant hier is en waar we veel kritischer naar zouden moeten kijken, is natuurlijk naar dat hele programma. Naar de mensen die daar aan tafel zitten. Maar hij is het programma natuurlijk. Naar Wilfried Gené, die dat allemaal mogelijk maakt. Dus hier wordt een podium geboden voor dit soort uitspraken. Dat vind ik waar we het veel meer over moeten hebben dan over deze man en deze specifieke uitspraak. Talpa, hebben wij natuurlijk gebeld, maar die wilde niet reageren vandaag. Wie wel reageerde was Hapte Mabo zelf en dat deed hij als volgt. Nou Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opvoedend door 12 Friese ouders werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk. En nu ben ik Kamerlid. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tijd en zin in deze flauwekul. Dus als het ook goed vindt, dan ben ik wel lekker rondwerk. Ja, als jullie het allemaal goed vinden. Fantastisch. Ja, mevrouw Antalovic, dit is hoe je moet reageren? Dit is hoe... ik lach, ik zeg fantastisch en tegelijkertijd is het ook triest. Het is triest dat je zo moet reageren. Dat je jezelf moet beschermen tegen racistische uitspraken door te zeggen, ik besteed er geen aandacht aan. Dat is ook wat wij bij discriminatie.nl vaak horen. Mensen verdedigen zich of verontschuldigen zich dat ze een melding doen. Ik woon hier al 20 jaar en doe nu de eerste keer melding. Dus dat is wel een hele trieste ontwikkeling. Ja. En tegelijkertijd zegt hij wel, ja joh, weet je wat jij zegt? Dat kun je lekker zeggen, ik blijf een Fries. En ik laat me niet bepalen door iemand... Nee, precies, wat iemand anders erover zegt. Of ik wel of niet Fries ben. Ik zag u stralen toen hij dat zei. We gaan even nog terug naar Osse Gülçen, die vaak aan tafelgast is bij VI. En zij noemde de reacties vandaag selectieve verontwaardiging. Oh ja, dat vind ik zo typisch. Wij zijn altijd van hype naar hype. En dan blazen we ons helemaal op. En dat is het heel groot probleem vandaag. Om dan vervolgens weer morgen op een andere bandwagon te springen. En ons daar allemaal weer collectief druk over te maken. Zonder dat we ooit iets oplossen. Dus ik word daar ook echt moe van. Ik vind het allemaal zo selectieve verontwaardiging. Dat iedereen nu nou weer opspringt. Als hij alle vrouwen varkens noemt, dan hoor ik niemand. Iedere dag is er in de media weer een nieuwe hype. Waar we allemaal op springen. Waar we allemaal verontwaardigd over zijn. Om vervolgens niks op te lossen en door te gaan naar het volgende hype. En daar word ik een beetje moe van. Is dat eigenlijk wat u net ook zei, meneer Baldusing? Ja, overigens, grote reactie van Haptemoe. Gaat u nou ook Fries praten? Dit spoort mij aan om te gaan leren ook, denk ik. Okay. Ja. Maar kijk, dat is ook wat ik inderdaad bedoelde. Ja. Maar kijk, het vervelende is... praat over de echte problemen. Ja, nou ja, kijk, het vervelende is dat hij er elke keer ermee wegkomt. En u zei net ook niet heeft willen reageren. Ja. Terwijl dat bij Talpa ook een belangrijke verantwoordelijkheid ligt. Echt waar, en dat meen ik echt serieus. Maar het is gewoon een commerciële zender die geld willen verdienen. Het is een commerciële zender die racisme toestaat in dat bedrijf. Ja. En die systemisch racisme verheerlijkt. En als verdienmodel gebruikt middels een programma. Maar dan moet u een zaak beginnen. Kan dat trouwens als nationaal coördinator? Kunt u een rechtszaak beginnen? Nee, dat is niet aan mij om dat te doen. Maar goed, ik ga ervan uit dat misschien ook wel wat aangiftes tegen Talpa gedaan gaan worden. Ja, ja, dat zou u een goede zaak vinden. U gaat dat zelf niet doen. Het is niet aan mij. Dat is ook niet mijn rol. Althans, zo zie ik mijn rol niet om aangiftes te gaan doen. Ik probeer zaken aan te jagen, bespreekbaar te stellen, de waakhond te zijn. En ik constateer gewoon hier helaas dat andermaal op nationale televisie... Mensen op basis van hun afkomst en etniciteit uitgesloten worden. En eigenlijk ontmenselijkt worden. En dat kan dus wat mevrouw Antalovic, gaat u aangifte doen? Wij kijken, er stromen meldingen binnen. Er zijn er nu over de 100 binnengekomen bij discriminatie.nl. En morgen hebben we een vergadering hierover. Zullen we spreken wat de stappen zullen zijn. Of dat er is een Friese organisatie, Jong Fries Gemeenskip, opgestaan. En die vragen wel of zij aangifte zouden kunnen doen en daarbij bijgestaan kunnen worden. Dus wij zullen ons morgen beraden wat wij zowel als discriminatie.nl kunnen doen als organisatie. Of als waarvoor wij ook erbij zijn om melders te steunen. Dus wellicht komt er een van de Frieske mensenmaatschappij... komt er een aangifte richting dan wel Talpa, dan de heer Derksen. Maar wat is voor u de afweging? Waarom zegt u niet gewoon, wij gaan dat doen? Wat de afweging is dat je ook... het moet wel doelmatig zijn. Wat wil je bereiken? Als wij met Talpa om de tafel... Stopt. Ja, maar kijk, als Talpa na vandaag opstaat en dit hiermee kapt... dan is een aangifte niet meer nodig. Nee, maar als we naar de geschiedenis kijken, ligt dat niet voor de hand. Nou, dat zullen we dan nog zien, inderdaad, of dat niet zo is. En u zegt allemaal, Talpa moet aangepakt worden. Maar de vraag is, gaat u het doen? Dan zegt u, weet ik niet hoor, is niet mijn taak. De vraag misschien is, morgen. Ik zeg niet dat we niet aanpakken. Ik zeg alleen niet, we weten niet of we het strafrechtelijk gaan doen... of we aangifte doen. Aanpakken kan op verschillende manieren. Verbaal kan het ook, wat u nu aan het doen bent. Verbaal kan het, het kan via de media. Het kan ook via een beweging. En wat fantastisch is, is dat nu de Fries Gemeenskip opstaat... en achter Haptemoe gaat staan. Ja. En dat is, denk ik, voor de mensen... van kleur veel waardevoller dan de uitspraken van de heer Derksen. Ja, meneer Baldusing, stel ze bellen u of u vanavond langs wil komen... om er wat van te zeggen. Zou u dat doen? wie zou mij bellen? De mensen van vandaag in Site, Wilfried Gené of Johan Derksen... of iemand van de redactie? Nou ja, kijk, als zij er open voor zouden staan... dat ik tegen de omstanders die daar aan tafel hebben gezeten... kan zeggen wat ze gewoon, dat ze ook mede verantwoordelijk zijn geweest, wat mij betreft, voor de uitspraak die door de heer Derksen volgens is mij gedaan. Hoor ik een ja. Als u bellen, gaat u erheen. Nou, zeker. Ik praat met iedereen, moet ik u zeggen, wie het ook is. U, mevrouw Antalovic? Jazeker. Kom maar op. Nou, kijk eens aan. Meneer Lucas, u ook? Nee, gaat u met z'n drie? Ik zou er absoluut niet naartoe. Oké, u zou dat niet doen. Want? Eén zin? Nou, omdat dit een podium is wat racisme faciliteert. En daar wil ik een onderdeel van uitmaken. Oké, goed. Hartelijk dank. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme Rabin Baldoussing. Mirka Antolovic, de directeur van discriminatie.nl Friesland. En Ulcek Gülsen zeggen we ook bedankt. En Leo Lucas ook bedankt. Zometeen kunststof. Daar wordt een prijs uitgereikt. De Socrates Beker. Dat is de prijs voor het meest urgente, prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het afgelopen jaar. Ga luisteren. 8:30 langs lijn en omstreken Champions League voetbal. En Lisbeth Staats. Ze maakt een podcast over ouder worden. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.